Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ja, godmorgen og velkommen til en helt særlig udgave af Millionærklubben. Vi har simpelthen taget turen til Aarhus, hvor i dag sender fra Aarhus Universitet. Live selvfølgelig med publikum på. Godmorgen og velkommen til alle jer, der sidder derude. Åh, der skulle vi lige i gang. Dejligt, at der er kommet så mange, og vi lytter til os. Studerende her på universitetet, vi er inviteret af Finance Lab i Aarhus, og det er en fornøjelse at få lov til at komme op og optræde for jer her endnu en gang. Vi har været her før. Ja, den her organisation er frivillig for universitetet, der altså sørger for at bygge bro mellem det, I lærer her på universitetet, og så altså erhvervslivet. Vi skal tale meget mere også om jer lidt senere, hvordan jeres investmentpanel de investerer. Men jeg skal selvfølgelig også byde godmorgen til dem, som det handler om. Mit dejlige panel, som jeg har taget med i dag. Lars Persson, Lars Svendsen og Tom Hårgaard. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Tre herrer, tre forskellige tilgang til det at investere. Vi skal selvfølgelig også høre lidt om, hvordan I ser på det aktuelle marked lige nu, og hvad jeres bud er for, hvad vej vi skal herfra. Jeg ved, at I har sådan forskellige måder at gå til det. Tom Hårgaard, du er måske den i vores panel, som er villig til at tage størst risiko. Eller hvordan ser du dig selv som investor? Nej, jeg er enig med den klassifikation. Jeg er nok den, der tager den største risiko her, men ikke i nødvendigvis i Radio 24/7 regi, men som spekulant tager jeg stor risiko hver eneste dag. Vi skal høre lidt mere om, hvordan du gør det, og vi skal også høre, hvordan du ser på markedet. Lars Svendsen, du er jo det, vi kalder fundamental investor. Du dykker ned i regnskaberne, du kigger på lederne. Du prøver i det hele taget at finde ud af, hvad der er, der foregår i virksomhederne. Har du været fundamental investor hele dit liv egentlig? Ja, jeg skulle lige have nogle penge først jo. Men, erhvervsliv. Det er ligesom den der historie, der var om Bonde Nielsen. Der, hvad var du, inden du blev direktør? Der var jeg dreng. Så hvad hedder det? Altså tankegangen har været den samme fra første dag. Mm. Og på den måde, så er der ikke noget nyt under solen, men... Og det kan jeg jo så også sige til jer, der går, når jeg hører på jeres lærer, og I trækker på speedbold og siger, åh, gammel jæs, skal vi nu høre på det her? Så vil jeg sige, at basalt set ja, men alting i verden fluktuerer, og det går hurtigere og hurtigere og sådan noget. Og det er altså, i virkeligheden meget af det, man skal lære, det er jo egentlig at have en forståelse af verdens funktion. Hvordan er verden? Hvordan er verden virkelig skruet sammen med? Og hvordan fungerer ting? Men så skal man ligesom finde ud af, hvordan så mennesker agerer, og hvordan det, altså, hvordan fungerer det så nu? Til lejligheden. Ikke? Det er sådan set meget det, man egentlig skal lære, vil jeg sige. Og det er jo det, jeg er sådan en gammel tosse, som mig jo også nødt til, fordi de bliver jo vildere og vildere. Tingene går hurtigere og hurtigere, okay. og der sker mærkelige ting og sådan noget. Ikke? Altså, hvis du havde sagt til mig for 15 år siden, der var kommet noget til bitcoin, og nu er den, det siger, fordi nu er den på vej opad igen nu, hvis I mangler noget investering, kan være, I skal følge trenden nu. Jeg er på vej op med, jeg vil sige, idioter. Totalt idioter. I burde aflevere jeres, ligesom i militæret, man river alle mærkerne af jer, ikke? Aflevere jeres eksamensbevis, ikke? Hvis I putter penge i sådan noget. Men ikke desto mindre, så er det tilfældet, ikke? Ja, jeg har svært ved at argumentere imod det der, Lars Svendsen. Jeg er heller ikke bitcoin-fan. Det har jeg heller aldrig lagt skjul på. Det ved jeg godt, der er masser af vores lyttere, der er. Og det er jo sådan set helt fair. Det må man jo bare være, hvis man har lyst til at være det. Lars Persson, vi skal selvfølgelig også lige høre lidt fra dig. Teknisk analytiker, ja. Det har været din vej, siden du startede i den her verden. Hvorfor blev det den tekniske analyse, du kastede over? Nej, men jeg har jo også gået i sådan nogle hellige haller, som de her er, bare over i København. Det var mega interessant at lære en hel masse om fundamental analyse og sådan noget, men jeg synes bare, at jeg manglede lidt timingen. Altså, det var... Så derfor så sprang jeg på det tekniske tog også, og det er jo ikke sådan, at jeg ikke kigger på fundamentaler. Altså, jeg vil jo gerne vide, hvad det er for en virksomhed, jeg investerer i. Så jeg sidder ikke bare og screener markedet for nogle tekniske signaler, og så går jeg ind i det. Eller jeg flyver med en flyver, og så tænker jeg, wow, det er et godt flyselskab. Det kan være, at Tom Hårgaard husker historien, men nu har vi sovet på Scandic. Det var en intern, åbenbart. Nu har vi sovet på Scandic Hotel, det er også et børsnoteret selskab, så kan det være, hvis sengen har været god nok, Tom Hårgaard, så har du investeret i den i morgen, eller hvad? Nej, jeg gør det, at jeg screener markedet med det tekniske for at finde nogle aktier, der har noget momentum og sådan noget, og så går jeg ind og læser lidt om dem. Men om PE er 20, 25 eller 30, glem det. Det kører jo op alligevel, ikke? Vi skal selvfølgelig også lære jer en lille bitte smule at kende. Vi skal høre fra jeres investment panel lidt senere, men jeg bliver bare så nysgerrig på, hvor mange af jer investerer egentlig på lige at række en hånd i hver. Ja, det er sådan, det er over halvdelen, tror jeg faktisk, det er. Der er altså en del af jer, der... kaster penge i det her marked, om det er gået godt eller ej. Det er spørgsmålet. Tjener I penge på det? Hånd i vejret? Okay, ja, der kommer også en del hænder op, så det går måske meget godt for nogle af jer. Vi skal selvfølgelig tale marked, vi skal have åbnet markedet også, Lars Persson, det tænker jeg, du står for. Og så, ja, som sagt, I er meget velkommen til at byde ind med spørgsmål undervejs, så skal I bare lige stikke lappen i vejret, så kommer vi løbende med en mikrofon. Det betyder også til jer, kære lyttere derhjemme, I kan desværre ikke stille spørgsmål i dag, hvis I har nogle spørgsmål på sms'en eller på Facebook. Ja, så skal vi nok prøve at samle op på det i morgen, men det bliver altså ikke lige i dag, at vi tager den del med. Lars Persson, lad os se at få åbnet det marked. Vi har handlet allerede i, hvad, en 10 minutters tid eller sådan noget? Ja, vi startede jo med fyr og flamme og startede et pænt plus, men ja, som det nogle gange så ofte går, så taber vi lidt momentum. Lige i øjeblikket er det danske marked i rødt, og det svenske marked er nede, mens tyskerne holder sig omkring nullet, og nordmændene og finnerne er også lige omkring nullet. Det var jo ellers en dejlig aften over i USA i går. Vi steg hele 1,3% for samtlige indeks. Der var jo nogle gode nøgletal ud for Kina, og det går vist også meget godt med de der forhandlinger mellem kineserne og amerikanerne. Ja, who knows? Altså, ja, det ved vi. Der er ikke nogen af os, der ved noget om det. Men og Kina her til morgen, eller Fjernøsten her til morgen, har også været rigtig god. Der har i hvert fald været en god stemning, så de fleste markeder er steget. Men det, der er lidt, det er, at de amerikanske futures her til morgen ligger lidt nede, og det kan måske skyldes, at Theresa May fik fire nejer i parlamentet i går aftes, så ja. Vi tager en Brexit-dans mere med Theresa May. Så må vi se, hvor længe det holder. Hun kæmper hårdt derovre, den kære Theresa May. Tom Hårgaard, det er jo på en eller anden måde dit hjemmemarked. Du sidder jo derovre i London og er spekulant og daytrader, og så har vi jo altså fornøjelsen af dig en gang om ugen i Millionærklubben, hvor vi ringer til dig. Nogle gange kommer vi også igennem. Det er dejligt, når vi får lov at tale med dig. Det er ikke altid, det lykkes. Hvad tænker du om hele det her cirkus, og nu endnu et nederlag til May? Ender vi ikke med den der hårde Brexit, tror du? Jeg ved ikke, hvor mange millioner kroner, jeg har tabt på at prøve at forudsige, hvad retningen pundet skal op eller ned, alt i følge af, om Theresa May hun får medhold eller hun ikke får medhold. Det sidste, jeg har hørt, det, I er garanteret lige så informeret, som jeg er om det her, fordi det er jo nærmest umuligt at være fuldt opdateret med, hvad der foregår hele tiden, uden at man hænger i sin mobiltelefon nærmest 24 timer i døgnet, men der skal åbenbart være en eller anden marathon-møde i dag i Downing Street, hvor de skal prøve at bryde det her impasse, som de har. Jeg tror, det var Guy Verhofstadt, som er chief negotiator for EU, som sagde, at det her det læner sig meget mod en hård Brexit. Men man kan altså ikke lade være med at notere sig for, at han så noterer i Twitter-feed, som på ingen måde hjælper den her situation. Han siger, at England er på vej ud mod randen? Mm. Rampen. Over rampen. og på en eller anden måde, så provokerer det også den engelske befolkning at læse det. Så det på ingen måde hjælper. Så jeg tror, at begge parter i den her forhandling er lige så skyldige i ikke at hjælpe hinanden på nogen måde. Og man kan jo ikke fuldstændig tilsidesætte det faktum, at den engelske befolkning, hvad enten man synes, at EU er en god idé eller ej, så kan man ikke, at vi lever i et demokrati. Hvis I ikke vil leve i et demokrati, så flyt ned til Vestafrika. Der er masser af steder, hvor du ikke behøver sig at leve under demokrati, hvor der bare er en enkelt person, som styrer alt for dig. Men vi lever i et demokrati, og rent faktisk, ligegyldigt hvor tæt en afstemning det var eller ej, så har flertallet besluttet sig for, at de gerne vil forlade unionen, og det bliver man nødt til at respektere. Mm. Og som en udeforstående person, som godt nok lever i England, har man den her fornemmelse af, at demokratiet ikke bliver prissat og værdsat, at de på en eller anden måde gerne vil, de vil gerne have lov at blive set som om, at de respekterer demokratiet, men de vil gerne prøve at have en tilgang til EU alligevel. Og det, jeg tror, at kæden er hoppet af for det engelske demokrati. Mm. Lav Svendsen, demokrati ja. Eller ej, er det dit indtryk, at finansmarkederne helt forstår, hvad der foregår, og måske i virkeligheden har regnet hele den risiko ind, der ligger i, hvis det bliver et hårdt Brexit? Det har vi ikke, men man kan sige, at det engelske aktiemarked ikke betyder så meget i sig selv. Undskyld, men så jeg tror, altså nej, det er det ikke, men jeg tror sådan set, at den største ballade bliver på rentemarkedet, på obligationsmarkedet, og ikke på aktiemarkedet, fordi de engelske aktier er jo faktisk ikke på nogen måde høje. Du underholder jo tid og tid, utid Højgaard med at fortælle, at da du kom derover i år 2000, lå indekset i 7000, og det gør de også i dag. Så altså, de engelske aktier har underperformet, og de har ikke noget særlig stort hvad hedder det, erhvervsliv derovre mere. De er jo blevet afindustrialiseret, kunne man kalde det for. Men det er ikke inde, men det, jeg vil sige, det er obligationsmarkedet, det ligger på. Og når du sagde det med altså nu er der, jeg vil sige to ting om det her. Det ene er, hvis jeg lige måtte fortælle noget visdom, det er jo et undervisningsinstitution, det der. Problemer, der er skabt af mennesker, kan løses af mennesker. Det er Brexit. Det er en dyb sandhed, og det gælder alle forhold, også med dig og konen derhjemme, eller manden, eller hvad I har. Husk det altid. Det er det ene, det kan løses, man vil. Men det andet problem er, og det er det, der er det dybere omkring, og det er det, jeg tror, man ikke rigtig har indset, at vi taler om demokrati, men demokrati, det er jo ikke 50,1 bestemmer over 49,9. Det er jo der, man fuldstændig kæden råber af, og det er også derfor, vi har det delt til Danmark og alt muligt andet. Vores tid er ved at blive splittet op. Og jo mere den er splittet op i to dele, som næsten er lige store. Egypten var det et godt eksempel, hvor det ene part fik flertallet, og så satte de første i fængsel, og bagefter fik den anden, de tog lige magten og satte den første i fængsel. Ikke? At det dur ikke. Man er nødt til at forstå, at demokrati er noget, der skal holdes nede på et rimeligt niveau, hvor man ikke generer den hele verden. Man er jo ikke statsminister kun for de 50,1%, man er det for hele befolkningen. Det er det, der er gået galt der. Det er et demokrati, som er udartet sig til at tro, at det er et flertalsdiktatur. Det er derfor, at det går galt. Man har ingen respekt for den lange udvikling af et samfund, som er meget, meget større. Derfor er det, at man skal begrænse staten og sørge for, at det ikke fylder så meget. Og det har vi selv problemet med herhjemme, hvor man vil flytte det ene til højre og det andet til venstre, og næsten så flytte det til den modsatte vej osv. Det er fuldstændig nonsens. Det er der, at kæden hopper af, og det har de ikke forstået over England. Man burde sige til England, I kan blive frikommune i EU. Alt, hvad vi sidder og laver hernede, papir og lort, det rager ikke jer. Ja, vi kan handle med hinanden, så gør, hvad I vil. Vi er lige glade. Han er manden, der bare giver og jeg giver. Man får både gode råd til parforholdet og til den demokratiske proces. Præcis, og forhåbentlig så når vi også frem til noget aktieråd på et tidspunkt. Derfor er det også i fremtiden forfatninger, når man skal revidere det. Det er, at man skal begrænse, hvad man overhovedet kan lave politik over, fordi vi ikke skal rende og bestemme over hinanden. Det er jo en syg idé. Tilbage til aktiemarkedet trækker jeg lige de herrer lige nu, Lars Persson, inden at vi hopper videre til at tale med Investment Lab, så skal vi lige tjekke DSV, som jeg kunne tænke mig at høre, hvordan det så egentlig gik, da folk havde tykket på den her nyhed om, at de nu har indgået et samarbejde, en fusion, hvad skal vi kalde det, med Panalpina i går. Det var jo altså en aktie, som startede med at stige i går, da nyheden kom ud, men så blev investorerne altså lidt mere lorne på den der besked. Hvad er status i dag på DSV? Jamen, så har de fået varmtær igen, kan man sige, hvis man kan bruge det udtryk. Altså, de fik kolde fødder i går, så, men i dag der er den op med over 1%, så det kan godt være, at man sådan lige skulle sove lidt på historien. Jeg synes altså, jeg så nogle overskrifter, der talte om, at der var mange, der synes, at det var for dyrt, at de havde købt Panalpina. Ja, det der med dyrt og billigt, ikke? Altså, det har jeg ikke nogen kommentarer til. Men altså, lige nu er folk i hvert fald glade, og må ikke også, at der skal findes nogle gode synergier i det her. Det er de dygtige til, i hvert fald i DSV. Det har vi jo stået og rosen for utallige gange inde i Millionærklubben, og det har andre analytikere også gjort. Så jeg ser altså, at de skal nok klare den her, og de har jo købt en, der ikke er så god til at drive forretningen som de selv. Så må ikke de finder nogle gode kroner rundt omkring. Det må jeg lige sige, det er jo også det ved, at den måde, man finansierer det på, når man udsteder aktier, så vil det jo også sige, at hvis man har købt for dyrt, hvad man sandsynligvis har, så er jo ham, der får betalingen, han har jo også ligesom fået luft i maven af det, han har købt, så derfor så bliver skaden jo mindre. Ikke? Altså, det er ikke, hvis du knaldede penge på bordet, ikke? Så hang du jo på den. Ikke? Her skulle du sige, at du fik noget, det var måske det ene var dyrt, det andet var dyrt. Okay, so be it. Du lytter til Millionærklubben Special her på Radio 24/7. Vi går live her i Aarhus. Vi er på Aarhus Universitet i dag. Vi har et dejligt publikum med os. Er I derude? Ja, sådan. Godt at høre jer. Vi skal høre lidt om Finance Lab og især om Investment Panel, og vi har nu fået besøg her på scenen af Kasper Lien, som er formand for Investment Panel. Hvad er det egentlig for en størrelse, Kasper? Jamen først og fremmest tak, fordi I vil slå turen forbi Aarhus. Altid. Investment Panel Aarhus, vi er en forening drevet af 7 frivillige personer, PT. Vi optager en forskellige studerende en gang imellem. Og det er alle sammen studerende, som er meget interesseret i aktiemarkedet. Mm. Vi investerer primært i small og midcap, hvor vi prøver at finde de her underanalyserede guldæg. Og det har vi gjort siden 2013, og har faktisk leveret et rigtig pænt afkast, hvis jeg selv skulle sige det. Siden, hvad er det for et afkast? Hvor højt er det? Ja, det kan vi godt lige tage. Hvis vi akkumulerer afkasten over årene, så har 100 kroner investeret i primo 2013 blevet til 350 kroner her ultimo 2018. Sådan! Men vi er jo også fra Jylland, så vi bliver også nødt til at være lidt nede på jorden. Og i år har vi desværre ikke helt outperformet markedet. Vi er oppe 7% indtil videre. Vi har taget lidt risiko ud og ligger lige nu med 24% cash. Så vi afventer lidt, og det er også en af årsagerne til, at... En af årsagerne til det er også, at det er blevet svært at finde de her underanalyserede guldæg, som vi er på jagt efter hele tiden. Hvorfor synes I, det er blevet sværere? Jamen, det er klart, at small- og midcap-segmentet, især efter finanskrisen, det var et segment, hvor mange af markederne, de var kørt fuldstændig i sænk, og mange investorer vil holde sig væk fra det. Siden da er der jagt efter noget risiko, og jagt efter de her afkast, som blandt andet har gjort, at mange også investeringsforeninger og børshuse har begyndt at dække de her aktier, der er i small- og midcap. Så det gør, at det ikke er så inefficient mere markedet, og derfor er det svære for os at finde nogle af de her virkelig underanalyserede selskaber, som, hvor der er et stort upside. Så I kan altså tydeligt mærke det her med, også at renterne er så lave, og folk de går længere og længere ud på risikokurven, når de forsøger at skabe sig et afkast. De bliver måske hopper ned i de her små segmenter, som I altså også kigger på. Når I så sidder der og alligevel skal lede efter de der guldæg, som du siger, inde i small- og midcap, hvad er det så egentlig, I lægger vægt på, når I skal finde dem? Jamen altså, vi er jo lidt i samme båd som Lau der, og så alligevel ikke helt enige med alt det, han siger, men vi er også fundamentale analytikere, og vi kigger selvfølgelig efter nøgletal som price earning og price book. Det er lidt den måde, vi starter med at screen på. Men vi kigger også på, hvad der sker ude i markedet, hvad rører sig, køber ledelsen lige pludselig op, og bestyrelsen alle sammen, så tror vi på, at der er noget der, måske, og vi begynder at kigge ind i selskabet. Ellers så sidder vi primært i regnskaberne og prøver at se, om der er et eller andet, som markedet ikke er prissat korrekt. Hmm. Og Kasper Lien, det er jo, så vidt jeg forstår, jo altså ikke, jeg vil lige sige, ægte penge. Det er sådan en modelportefølje, fiktiv 100.000 kroner, som I altså sætter i ja, fiktive aktier, var jeg lige ved at sige. Hvordan er fordelingen, altså hvor mange aktier I har i sådan en 100.000 kroners portefølje? Jamen altså vores mål er jo at have omkring de her 10 stykker, hvor vi har en vækning på 10% i nogle forskellige sektorer. Men det er klart, lige nu har vi så kun 8, fordi vi ligger med en del cash, vi er klar til at købe op for. Men det er målet, at vi ligger omkring de 10, så vi har en porteføljevægtning i hvert fald på under 5%, så der ikke er for meget risiko på en aktie. Mm. Jeg ved, at du har taget to cases med til jer, som I har i porteføljen lige nu. Noget, som I synes ser spændende ud. Hvad er det for to aktier, som du vil pege på? Ja, altså den ene, det er faktisk en, vi netop lige har solgt. Vi havde den med sidste gang her i 2017, da I var forbi. Det er Prime Office, som er en Aarhus-baseret virksomhed. Det er et ejendomsselskab, som ejer en masse kontorer og udlejningsejendomme i Nordtyskland, især Hamburg, Kiel og Lübeck og andre de lidt større nordtyske byer. Det er et ejendomsselskab, som virkelig har været underdrejet i mange år på aktiemarkedet, fordi at mange investorer ikke har set det. Det har været handlet til price book på langt under 1, hvorimod de store tyske spillere som Deutsche Wohnen og Vonovia, som selvfølgelig har meget større markedsværdi og mindre risiko, de blev handlet til langt over price book på 1. Så det er altså en aktie, vi sådan har haft siden 2016, og som virkelig har ligget længe stille, og vi har ventet, hvornår bliver det her potentielt udløst. Men så her i januar i år, der skete der det, at de lavede en værdiregulering på deres bolig og en fin opjustering, og samtidig så fik vi en medieomtale, som også satte lidt tryk på, så begyndte de private investorer at købe op, og teknikere, som måske Lars Persson, begyndte at kunne se, at der var sgu ikke nogen top mere, altså nu kørte vi bare ud af. Men det er så der, hvor vi så lige trak lidt i bremsen og tænkte, okay, nu er vi altså price book på over 1 og tæt på handlet med de store tyske spillere, og så bliver vi altså nødt til at trække stikket, fordi nu mener vi, at den fundamentale værdi var opnået. Okay. Så det er en, vi netop har solgt og har taget en rigtig pæn gevinst, den er steget over 35% her i år. Men det er ikke en case, som vi som så ikke tror på mere, fordi det er et rigtig fint selskab, drevet af Mogens Møller, som er tidligere direktør i Arla og Grundfos, og som virkelig gør et godt arbejde. Men vi mener bare, simpelthen, at aktien er for dyr lige nu. Okay, så Prime Office er altså røget ud. Der er en anden aktie, som I også har kigget på. Ja, altså vi har så en lidt længere case på sig, som vi tror meget på. Det er Brødrene Hartmann. Det er en meget defensiv case i de her cykliske tider, som producerer noget så sexet som æggebakker, nu når vi er ved de her underanalyserede guldæg. Det er egentlig en case, hvor alle de her store megatrends, de er med den, fordi vi ser både noget sustainability, når I går ned og handler ned i superbrusen eller i andre supermarkeder, så går I ned og kigger, skal jeg vælge æg i støbepap, det her genanvendelige papir, eller skal jeg vælge det i plastik? Og der ser man sådan en tendens til, at mange de vælger det her støbepap eller genanvendelige papir, som er CO2-neutral osv., de vælger det til. Og samtidig så ser vi også, at en befolkningsvækst i verden og en en urbanisering, som også er med til at øge efterspørgelsen på æg. Og Brødrene Hartmann er altså virkelig et selskab, som har, ja, de har 40% markedsandel i Europa, og er, har masser af potentiale både i Sydamerika og Nordamerika, hvor de også er, er kommet ind her for ikke så forfærdeligt mange år siden. Den er også lidt dyr handlet på, på de her multipler, som vi kigger på. For eksempel price earning, men vi mener også, at nogle gange må man også betale for den kvalitet, der ligger i selskabet. Og, og lige nu mener vi også, at der er en mulighed i casen, fordi den faktisk er faldet en del her i, i 2018. Så, så det er en af dem, vi er meget positive på, og, og faktisk har haft lang tid i vores portefølje, og vi er også stadigvæk vil, vil have de næste mange år. Og jeg kan altså høre, at der er også noget bæredygtighedstankegang i det, og det er jo noget, der virkelig vinder indpas. Vi har talt om det mange gange i Millionærklubben. Vi kommer til at tale om det rigtig mange flere gange, det er jeg sikker på, fordi det er sådan en, en trend, en, en, en kæmpe tendens, der vælter ind over aktiemarkedet, og især i forhold til alle jer unge mennesker. Det virker til at være meget, meget vigtigt for jer, når I investerer, at det altså også er noget, der er bæredygtigt, og at man ligesom har hjertet med det, hvor man lægger sine penge. Hvor meget fylder det i debatterne, når I sidder og diskuterer, hvad I skal investere ind i Investment Lab? Jamen det er klart, altså det er jo noget, vi kigger på, men, men vi har også en porteføljevægtning, hvor vi egentlig kigger lidt bredt i segmenterne. Hvis vi skal holde os til det her sustainability, jamen så er der ikke så mange af dem i small and midcap. Vi prøver at lede lidt med lys og lygte, og her har vi fundet en god case, men det er klart, vi prøver også at bevæge os lidt væk fra alle de her konjunkturfølsomme aktier. Vi har stadigvæk nogle stykker i porteføljen, både H+H og brødende AO, som vi mener klarer sig rigtig fint. Men det er klart, at der er en større risiko ved de aktier, modsat nogle defensive cases, hvor der er lidt andre ting i fokus, end lige hvad BNP-væksten er de næste par år, og så videre med recessionssnakker, og hvad vi ellers har. Nu har Lav jo snakket om, at der er store problemer undervejs i verden, så det kan godt være, at vi skal helt ud af de her cases måske. Ja. Det er langt ude. Du er nødt til at tænke et halvt år frem. Du kan ikke det der, det er måske om halvt i. Ja, vi er også langsigtet. Hvad er jeres tidshorisont, Kasper? Altså, som udgangspunkt, så er vi rigtig langsigtet. Altså, vi er villige til at vente på, at det potentiale, vi ser i aktien, det bliver forløst. Så det er i hvert fald plus 1 til 2 år, hvis det er, at der skal gå den tid før. Er det rigtig langsigtet i din verden, det er 1 til 2 år? Jamen det er klart, en case som Brødrene Hartmann, den kunne vi måske godt beholde i næste 10 år, fordi okay. der ser vi bare en tendens til, at det er det, der er det nye, og det er den vej, vi kører resten af måske vores tid, på grund af vores klimaproblemer osv. Men som udgangspunkt, så er vi selvfølgelig også lidt kortere, vi ser med lidt kortere briller på f.eks. H+H og Brødrene AO, fordi at der er altså snak om alt det her konjunkturafmatning, og boligbyggeriet er ved at standse lidt og så videre. Så sådan er vi selvfølgelig opmærksom på. Mm. Må jeg spørge dig om noget? Undskyld, jeg afbryder dig. Putter du dine penge? Putter du dine penge hen, hvor du jo din mund er, som man siger? Altså, en ting er, at det er model, ikke? Men gør du det så også selv? Jamen, altså, det vil jeg gerne stå ind for. Altså, vi er medlemmer i panelet. Det er klart, det er en model på det følge, ja. men vi har selv hånden på kogepladen, ja. Og er selv fuldt investeret i det, vi i det meste er. Det er i hvert fald det, der går godt, ikke? Så, Kasper Lien, formand for Investment Panel, tusind tak, fordi du lige kom og gjorde os lidt klogere på, hvad I laver. Sådan. Tilbage her til scenen, hvor Tom Hårgaard, du har stået her ganske stille ved siden af og lytter på de der meget fornuftige unge mennesker, som jo sætter sig ned og går i dybden med regnskaber og nøgletal og alt muligt andet. Det er jo slet ikke din vej ind i investeringsverdenen, eller hvad, hr. Hårgaard? Nej, det er det ikke, og jeg har et spørgsmål til den her herre. Når du nu holder i en position i 2 år, som kører sidelæns, lidt ala Lavs Norsk Skov, for nogle år siden. Og Mike, heldig, du har fundet den. Var tavlig. Han kan godt tåle det. Det ved jeg. Og du så endelig får fat i en aktie, der begynder at bevæge sig. Hvorfor holder du så kun fast for 35%? Mit spørgsmål går egentlig mere på, hvordan vil du have det, hvis du sælger ud efter 35%, og markedet så stiger yderligere 100%? Ja, altså det er jo et relevant spørgsmål i forhold til det her med om man skal holde ved eller ej, men vi ser, at værdien den ligger i det her kursniveau. Okay, så stopper jeg dig lige derfor, der. Så ser vi, stop. At den, okay. I to år holdt du en aktie, som du mente havde værdi, men markedet ikke var enig med dig i. Er vi enige om det? Så i 2 år så du noget, som markedet ikke så? Det vil jeg tilføje til det der, at vi rykker selvfølgelig vores kurstarkes, hvis der sker noget i markedet, som gør, at aktien skal prisfastsættes højere. Så det er jo klart, det tager vi selvfølgelig med i mente. Men hvad er mest vigtigt, din mening eller markedets mening? Jamen altså, vi er fundamentale analytikere, så vi tror på, at der ligger noget, som markedet ikke har set. Og så derfor stoler vi på vores egne evner, og den måde, vi analyserer aktier på. Okay. Ja, what's your point, Tom Hårgaard? Hvad vil du hen til? Hvor jeg vil hen til er, at fundamental analyse er ikke noget værd, hvis markedet ikke bekræfter det. Hvis du tror, at du har fundet et medicinalfirma, som kan kurere pest og kolera og alt i midten, men markedet ikke reagerer på det, hvad betyder det? Er du gift med din position? Vil du gerne have den med i seng? Eller skal den tjene dig penge? Og der er jeg kynisk. Jeg er nok den mest kyniske person i det her lokale, når det kommer til at tjene penge. Hvis det går med mig, hvis hun med hjem lørdag aften, fint, så er det bare med. Men hvis hun ikke vil, så gider jeg ikke at bruge tid på det. Altså, åh, din charmetrol. Så altså, hvis jeg er i en investering, og markedet begynder at bevæge sig i min retning, så holder jeg fast. Så er hun en keeper. Ikke noget med, at jeg så løfter ud, fordi jeg er nået 35%. Hvad nu? Se, mit spørgsmål går fundamentalt på, hvad gør mest ondt på dig? At du får 35% ud af det, og du så går ud af positionen, og markedet stiger 100% mere? Eller at du giver noget af det tilbage, som du allerede har tjent? Så de 35% må måske kun blive til 25%, før du vægtede ud. Og det er det spørgsmål, som jeg som spekulant bliver nødt til at have afklaring på. Og det fik jeg afklaring på, hvor meget, meget længe siden. Og der er en meget vigtig lektie i det her, med enten I vil det eller ej, det er, jeg er forberedt på at give markedet noget ledetråd, fordi jeg så mange gange i mit liv har købt en genmap eller en Pandora, og har været tilfreds med 25, 30, 50, 60%, hvorefter markedet er bullet ud med 200-300%. Så jeg vil hellere tage den smerte, det involverer i at give markedet noget ånderum, i forhåbning om, at når markedet allerede er begyndt at trende, når markedet allerede er begyndt at bevæge sig i min retning, så har det en tendens til at fortsætte i min retning. Og så kan fundamental analyse godt gå en lang tur i parken, fordi fundamental analyse er intet værd i forhold til menneskelig psykologi. Det vil sige, det spil, jeg spiller, det er udelukkende et spil på at betragte markedet. Så jeg tror ikke på, at der er noget, der er billigt, og jeg tror ikke på, at der er noget, der er dyrt, og jeg tror, at den største kriminalitet, der nogensinde er blevet skrevet i alle de her vise bøger, som I går og underholder jer selv med, det er, at der er noget, der er billigt, og der er noget, der er dyrt. Fordi mine damer og herrer, unge kvinder og mænd, der er ikke noget, der er dyrt, der ikke kan blive dyrere. Og der er ikke noget, der er billigt, at det ikke kan blive billigere. Det er simpelthen bare et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Tom Hårgaard, alt det, som de unge mennesker så går og lærer på det her universitet, kan man ikke bruge det til noget i aktieverdenen? Nej. Ja, den. Nå, Persson, du er jo også teknisk analytiker. Du står faktisk også og tordner i studiet på Radio 24/7, næsten på daglig basis om, at det, man kan ikke tale om, at der er noget, der er billigt og noget, der er dyrt. Men er du altså i øvrigt enig med Tom Hårgaard om at være så kynisk i forhold til at vælge aktier? Ej, jeg er jo nok ikke den så stor en dræber, som Tom er. Der er jo altid den store bjørn eller løve på savannen, ikke? Og så kommer vi andre lunde lidt bagefter. Men det er jo rigtigt, hvad Tom siger. Altså lad os bare tage tilbage i år 2005 og 2006 og 2007, hvor markedet kørte op. Altså, vi så nogle PE-tal, hvor folk sagde, og nogle af aktiebreve, de skrev, ej, nu er det for dyrt, nu står vi af. Men det fortsatte jo indtil det lige pludselig brast deroppe. Men man skal jo være med på også den sidste tur. Og så er det jo så det der med, at teknisk analyse, man skal sætte nogle stop-loss og sådan noget. Og der er det jo så nogle gange, så bliver man lidt forelsket i sin position. Der jeg så prøver at vise i min portefølje, hvor jeg havde African Oil, hvor jeg havde -50%, fordi der var jo ske noget med olieprisen, og den steg jo også, men African Oil steg ikke. Jeg var inde i det forkerte papir, men altså branchen var rigtig, men papiret var forkert, ikke? Og det kan man også nogle gange opleve. Så bliver man altså nødt til at sadle om som investor og sige, okay, der tog jeg sørme fejl, ikke? Jamen, så alt det, vi står og siger i radioen om, at man skal ikke blive forelsket i sin position, og det gør vi alligevel selv. Nå, men det er jo fordi Tom er jo inde på noget helt rigtigt. Det er jo psykologi, og det bliver vi ikke trænet i på Handelshøjskolen. Det er jo der, hvor der skulle vi have gået på et psykologistudie. Er der ikke nogen styklinjer? Det tror jeg faktisk, der er. Det er der i hvert fald over i København. Men ja, okay. Det er der nok også her et eller andet sted, men det er jo ikke altså der, hvor man lærer om PE-tal og sådan nogle ting. Altså, der skulle man altså også lige have lidt noget psykologi og fortælle lidt om, jamen der er altså et marked, og det er jo rigtigt, hvad Tom siger. Lige pludselig så er der nogen, der synes, det er sjovt, og så kommer der også en eller anden anbefaling for et eller andet obskurt finanshus, uden at man skal nævne nogen navne. Og så stiger kursen, fordi at, jamen, så har de nogle investorer, som de skubber forrest i linjen, som så køber nogle som aktier. Og så sådan er det. Lausen, ja, der er et spørgsmål dernede. Vi tager lige Lars Svendsen først. Synes du heller ikke, at de lærer noget ordentligt på sådan en skole her? Jo, det gør de. Jeg har kun perifert gået på Hanshøjskolen, skal jeg så sige. Jeg er polit for universitetet, så, men jeg gik derude, for jeg var nødt til at komme bare lidt ud i den rigtige verden. Den var overordnet i akademisk verden, så jeg vil sige i hvert fald, man lærte dengang, jeg var der for mange år siden, der var foden ude i den virkelige verden, men det er da rigtigt, at det er jo meget teoretisk, og der er en tendens til at dyrke teorierne frem for virkeligheden. Og jeg skal jo så sige til jer, hvis I ikke allerede ved det, det ved I måske glemt, men at økonomi er jo et humanistisk fag, det er ikke et naturvidenskab. Og det er jo også derfor, at udfaldsrummet er meget større. Der er åben for mange flere diskussioner, der kommer en ene hypotese op efter den anden, og lærere og professorer og hvad det hedder alt sammen. Filosofer, de skriver jo bøger, og de gider dårligt nok argumentere med de foregående. De vil bare selv skrive ind, fordi de selv mener har opfundet noget, og så kører møllen videre. Ikke? Men jeg vil sige om det, at på nu kommer jeg så til, hvor jeg så med det samme får en møgfærd i hovedet nu, at på lang sigt, så vinder fundamentalt forhold jo. Og det er jo det, som sådan nogen som jeg og Finance Lab jo også tænker over, at vi prøver at vurdere nogle ting, og så siger jeg, der er noget her, der er helt rappende galt i markedet. Her er potentiale af produkter, der bliver fantastisk og alt muligt andet. Og den her virksomhed kan blive god, og den er undervurderet af markedet. Ikke? Men problemet, der er jo så det der var vores problem, det er, at man kan jo have ret i noget, som Tom siger, men hvis ingen andre mennesker ved det, og verdens udvikling på en eller anden måde ikke presser tingene i den retning, at så skal det begynde at komme, ikke? Så hjælper det ikke så meget. Og det modsatte, det er jo alt det der med det grønne og bæredygtighed, det der fine ord, ikke? At det er jo lidt det modsatte. Det er den anden sag, hvor det er idealisme, som ikke er rentabel, som løber foran, og så investerer man i virkeligheden ud fra nogle idéer om, at alt det, vi har her, det kommer om mange år. Det er jo ligesom den modsatte side af sagen, hvor ideen er foran nutiden. Ikke? Men hvis man sidder og har en idé, og det har jeg også haft, så til sidst bliver man jo tosset i hovedet over, at man har verdens bedste idé, man kan se verdens bedste firma og produkter, men det skulle stige, koste 10 gange så meget måske. Men der er ingen mennesker i den her verden, der gør noget ved det, og ledelsen, de visner væk, og det bliver, der er også ting, der aldrig bliver til noget. Ikke? Ja. Så det er det, vi er op imod, men derfor vil jeg alligevel kæmpe den fundamentale kamp, for jeg mener, det er den måde, det lever på. Og der, hvor kompromiset er, det, synes du, det som du har sagt, som jeg vil sige noget af det, jeg lærte dig, Tom, det er, at du sidder jo og siger, at du bygger en position op. Altså, og det er jo lidt af fejl, hvis nu I går ind med 10% og siger, den her aktie er fantastisk osv., jamen så har I jo ligesom skudt hele krudtet af. Ikke? Hvis man nu sagde, nu går jeg ind med 3%, og så ser vi på det, og så når den begynder at få vind i ryggen, så giver vi op til 10 eller 15 for at give den hele armen. Ikke? Fordi så får du ligesom poweren på det, fordi problemet er alt de der ting, der bare ligger og venter på, at verdens opmærksomhed og efterspørgsel og boom skal komme ind i den sektor. At der er det bedre at have en lille position, indtil toget kører. Og det er det, du sidder og siger. Hvis noget begynder at blive den rigtige vej, så lægger du på, hvor vi andre vil typisk begynde at gå ned, ikke? Sige tak for pengene, nu er vi ud. Så bygger du på, ikke? Og så er det spørgsmål om, hvor højt op man overhovedet tør løbe op. Det er jo så, der mener jeg, at man skal være mere forsigtig, end du er. Men det er den måde, man kan kompromissere det på. De tog det da sådan set meget godt, de her. Selvom du har stillet dig lige der i smørhullet mellem de to tekniske analytikere, så synes jeg egentlig, at de lytter til dig. Nå, vi skal lige have et spørgsmål. Jeg tænkte også, jeg kom bare til at tænke på, at hvis I sådan alle tre på en eller anden måde er en lille bitte smule loren over, hvad man lærer på sådan et universitet der, det er jo sådan set fair nok. Så meget desto større grund er der jo lige præcis det, at det har sådan noget som Finance Lab, der bygger bro netop mellem erhvervslivet og hvad der foregår her i bøgerne. Der er et spørgsmål nede fra salen. Hvad kan vi hjælpe dig med? Yes, jamen nu snakker vi selv lidt omkring det her psykologien i markedet, og jeg har selv lige taget et kursus nede på Behavioral Finance med ham der Schiller, som har skrevet den her Animal Spirit blandt andet. Og altså, hvor ser I, vi skal hen af, fordi når vi kigger for eksempel på huspriserne, så er de jo nu overgået altså det niveau, vi havde under finanskrisen, og det er som om folk stadigvæk tænker, at vi skal videre. Altså, hvordan med aktiemarkedet? Vi ligger jo også rigtig højt altså i forhold til, hvordan vi lå under finanskrisen, og ja. Hvad tænker I? Lad os lige få et par bud. Tom, skal vi starte med dig? Det er et fuldstændig naturligt instinkt at tage, hvor vi er nu, mod hvor vi var før. Og fordi vi som mennesker godt kan lide at sætte et anker for et eller andet sted, hvor vi var. Jeg vejede engang 80 kilo, nu vejer jeg 95 kilo. Altså vil jeg gerne tilbage til 80 kilo. I stedet for at betragte, men da jeg var 80 kilo, var jeg for tynd, eller kan du følge med mine tanker? Så det værste, du kan gøre for dig selv, det er at begynde at anker dig selv i noget, der var sket for 10 år siden. Fordi hvis du gør det, så lider du præcis af det problem, som jeg ser her. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke har dyb respekt for det arbejde, I lægger til. Det er jeg egentlig. Jeg vil ikke helst tage noget fra den her kage. Det er en god kage, de har bagt. Jeg kunne bare godt tænke mig at lægge en ekstra super ingrediens ind, og den ingrediens er, når du har ret, så bekæmp dit menneskelige instinkt, fordi dit menneskelige instinkt vil prøve at gøre alt for at tale dig ud af positionen. Så hvis du er lang aktiemarked, og det går godt, jamen så er der 10.000 stemmer i dit hoved, der siger, ja, jamen det kan ikke fortsætte sådan her. Og det er der, hvor min chefs gamle ord sagde, hvad er mest vigtigt for dig? Er det, du har ret, eller vil du tjene penge? Og når vi lukker en god position, så er det jo netop det, at vi bekræfter det her ego, vi har, der siger, men kæft, hvor er jeg dygtig, jeg har sørmet fået ret igen. Men det er jo ikke kvantiteten, at hvor mange gange du har ret, der betyder noget. Det er, hvor meget du tjener hver eneste gang, du har ret. Så jeg vil hellere have et system eller en aktieanalyse, hvor jeg kun har ret 10% af gangene, bare jeg tjener meget mere på de 10% end de 90%. Så når du begynder at stille et spørgsmål, i det øjeblik, du begynder at sætte limitationer på, hvor meget markedet kan fortsætte opad, det du rent faktisk psykologisk prøver at gøre, er at prøve at tale dig selv ud af en position, som du allerede er i. Fordi du helst ikke vil have den smerte, det er at give noget af det, du har tjent tilbage. Det vil sige, hvis du virkelig vil være en god spekulant, eller mig, så bekæmper du din menneskelighed. Jamen, grin alt det, I vil. Men jeg tjener mange penge, og jeg tjener ikke mange penge, fordi at jeg har en bachelor og en kandidatgrad i økonomi. For jeg kan love jer for, at den kandidatgrad, den vil jeg hellere bruge som toiletpapir, end jeg vil bruge mange, mange hundredtusindvis af timer, jeg har brugt på at sidde og studere markedet. Det er det, der tjener mig penge. Det er ikke, at jeg kan udlede en eller anden optionskurve, eller at jeg kan forstå ISLM-kurven, og for alle de her ting. Det er teoretisk, men det er ikke det, der driver markedet. Tom Hågaard, det du siger, som jeg hørte i hvert fald, det er altså, du forholder dig egentlig ikke til, om markedet er dyrt eller billigt, og hvor det i det hele taget ligger. Du forholder dig til, om det skal højere op, eller om det skal længere ned, og så sætter du dine penge ud for det. Ja, præcis. Godt. Svendsen, har du en kommentar til, hvor vi så er nu, ja, og om vi ligesom er kørt for højt op? Ja, og hvis den der handout-papir, jeg har sendt til jer, kommer videre, så kan du læse det der. Men jeg mener jo, at altså, den helt lange forklaring er, at vi er i den femte bølge, på, hvis man tror på Elliott Wave. Det er altså et meget besværligt instrument at tro på, men der er ikke rigtig noget ved, hvornår den ene begynder, den anden slutter. Men vi er nået til grådighedsfasen i vores økonomi, men problemet er, at siden finanskrisen har der var så stor en nedgang, og det har været så svært at komme til hægterne igen, at det har været en langsom opgang, og derfor er vores normale konjunkturbølge op og ned blevet forstyrret, de er blevet, kan man sige, glatte ud og kører langsomt opad. Men jeg tror på, at Europa har, en stigning til en all-time high. Jeg tror faktisk, jeg regner helt til en DAX, ikke? Og den koster jo omkring de her 11.500 i øjeblikket. Er det ikke det, vi ligger cirka? Mm. Og jeg mener jo, at vi vil passere 13.000 i år, og toppen bliver mellem 14.000 og 15.000. Det er egentlig det, der er mit hovedtese, at det er der, det gør. Og hvis ikke der kommer noget, der kan komme ting ind og splitter helt skidtet ad, ikke? Men USA er ved at flade ud, og det kommer ikke til at stige ret meget mere. Det vil blive liggende deroppe og klog. Ligesom Danmark har ligget fra april 2015, stort set, har vi ligget sådan her flad i 10% bånd eller sådan noget. Det er nogenlunde samme, der kommer til at ske i USA, og det er den lave rente, der gør, at det bliver hængende derom. Og penge er nødt til at gå ind i aktier, men USA kan ikke rigtig mere. Det bliver Kina og Asien, der kommer til at køre, og så bliver det Europa, og der er det Tyskland og Sverige. Og der mener jeg, at der er det her tilbage til os. Og Danmark er ikke så meget mere, for vi har ikke så meget konjunkturaktier og alt det der. Så jo, verden overlever, og vi får det godt i Tyskland og omegn. Ikke England, men Tyskland og omegn. Lars Persson, vi skal også have et bud for dig. Nu siger Svendsen, at til Sverige måske er det sted, der kommer til at blomstre mest sammen med Tyskland. Hvad tænker du om det? Ja, hvad siger din krystalkugle? Ja, hvad siger vi? Nå, men for det første skal man tænke på, at teknisk analyse er ikke rigtig nogen krystalkugle. Det er en trend, man følger, ikke? Og det, du ligesom er inde på, det er lige pludselig så brydes trenden. Og det er der, hvor jeg lidt er uenig måske med Tom, fordi vi... Vi kigger alle sammen tilbage, og det kan godt være noget med, at det er kaste anker, og det er dumt og sådan noget, men vi er jo mennesker, der ligesom gerne vil hænge nogle ting på fortiden, og der er det jo, vi siger, gud, nu er vi kommet meget højere op i træet, så hvor langt kan det bære? Og det er sådan, vi tænker, eller sådan tænker jeg i hvert fald også. Det kan godt være, at Tom er en af de få, der ligesom kan se det lange perspektiv og sige, glem det, eller sådan skal vi ikke tænke, men det er lidt sådan, vi alle sammen tænker, eller nogen af os i hvert fald. Så derfor, jeg ved ikke, hvornår det kommer, men det er jo der, hvor teknisk analyse skal hjælpe mig med, at jeg kan se en momentumkurve, der begynder at falde, og forskellige signalmodeller vender rundt og siger, nu er vi gået i salg. Og så er det, man skal huske at sælge nogle af de positioner, som kører imod en, eller som ikke har tempoet eller kan være med. Altså, så skal man lægge om i nogle andre brancher. Og et godt eksempel, det er jo for eksempel, hvis man tager Japan, fordi går vi tilbage til 80'erne, så var boligmarkedet jo, altså det væltede jo op, og priserne endte sky high. Det er jo aldrig kommet det op. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo nok også sådan for vores verden. Lige nu, der er vi så heldige, at vi har masser af immigration, og vi har unge mennesker og gamle mennesker, der vil bo ind i byen. Vi gider ikke at bo ude på landet lige pludselig, så derfor så har vi stadigvæk den her. Men den dag, at befolkningen, ligesom altså den demografiske ændring, at der ikke er nogen, der stadigvæk har deres kuffer, der flytter ind til byen, så begynder der også at ske noget her i Vesten, og så er der nogle andre byer nede i Nigeria eller Mexico, eller hvor priserne fortsætter med at stige, og vores vil stagnere, men hvornår det bliver, det ved vi bare ikke. Altså, så det er derfor, det er bare med i mine øjne at følge trenden, men hvornår den stopper, det ved jeg ikke. Tak for spørgsmål. I andre kan selvfølgelig også stille spørgsmål. I er meget velkommen til at blande jer i debatten. Bare lige hånden i vejret, så kommer vi rende med en mikrofon. Og til jer, kære lyttere, så vil jeg bare sige, at der er desværre ikke mulighed for at svare på jeres spørgsmål i dag. Vi samler selvfølgelig op på dem i løbet af ugen, så I kan stadigvæk bare sådan skrive ind til os som altid. Det betyder også, at vi ikke livestreamer på Facebook, men vi er selvfølgelig tilbage igen med det i morgen. De her, jeg kunne godt tænke mig lige at vende en ting, som vi havde på banen med Kasper Lien, der var på scenen her fra Investment Panel. Kasper, han siger, at de leder efter small- og midcap-aktier, og det er jo så blevet sværere, kan jeg forstå, på ham at finde dem. Måske fordi der er flere og flere, der går længere ud af risikokurven. Hvad siger I om det marked? Altså, er det værd at kaste penge ind i sådan nogle small- og midcap-aktier? Svendsen? Ja, det er jo sådan set lidt det, jeg gør. Min Semcon-aktie er jo en af dem, men Fotocure er også, og det er så, altså, det er jo ikke, Fotocure for eksempel ikke billig efter nøgletal, fordi det er en cash burner, ikke mere. Det er så spørgsmålet at vurdere, om det produkt er godt nok. Og det er jo så et, der er på markedet og sådan noget, men det er så en produktvurdering, ikke? Så jo, det er jo også den måde, jeg tænker på, og jeg er jo også derfor, i princippet kigger jeg jo ikke så meget på C25. Jeg tror, jeg har 5 af C25's aktier, fordi jeg mener generelt set, de er overkørte og alt muligt andet, ikke? Og når vi så ligesom taler om det der med at markedet er, at vi er den femte grådighedsbølge, så er det jo fordi, og når du taler om markedet, som har ret og så videre, men vi har jo også nogle problemer, fordi hvis der er for mange aktører, der vil danse omkring guldkanten, så bliver man trampet ihjel, ikke? Det andet er, at hvis der er for meget kredit i et system, eller for stor en finanssektor, som er for villig til at lade folk spekulere, altså Saxo Bank har jo et arsenal af produkter, du kan købe og så videre, for at nævne en, det gælder dem alle sammen. Men så bliver der jo bliver markedet jo pumpet op af, ikke? Så ligesom kommer for meget kredit ind i systemet med, i alle mulige former. Det er jo ikke kun sådan en almindelig kaskredit. Og det er jo sådan set det, der er galt, synes jeg, hvis jeg skulle sidde og være en sur gammel mand. Det er jeg ikke, men hvad hedder jeg, en glad gammel mand. Men man vil sige, det er de ting, der er, ligesom er galt, hvis du kan kigge på et marked, hvordan det er. Hvis der er for mange mennesker, der vil have det samme, så er det nok overopkogt, ikke? Og hvis der er for mange penge, for meget fokus på noget, og det har aktiemarkedet, det lider vi sådan set af. Og derfor er det også, at de store aktier er enormt dyre, og jo mere trend der er i det, så ved jeg, en af dem, jeg hele tiden har sat over, som er et glimrende selskab, men som er vanvittigt dyr, det er jo Christian Hansens, ikke laboratorium mere, holding, at det er jo en vanvittigt dyr aktie, men den bliver med at pile op og op og op af, og det er banker, der er det helt skidtet. Der er næsten ingen privat mennesker, der har den. Og så siger jeg, jamen trenden er god, og ja, det er den, ikke? Men den kan jo ikke, den er PE på 45 eller sådan noget, ikke? At det er jo, og det er et selskab, som aldrig har gået bedre. Du kan simpelthen, deres salg skal eksplodere. De kan ikke tjene mere end 31% på en krone. Det kan man simpelthen ikke. Så er Novo tjener 40, men altså. Det er jo ikke, så kan man altså godt. Jo, men det er jo ikke insulin, de laver. Altså, morgenmads surt. Altså, det kan ikke blive bedre, vel? Og så, og du betaler sådan en vanvittig pris for det. det er jo i min optik, der er det bare at sætte sig ned og vente på, hvornår holder det op. Tom Hårgaard, du har jo selv været en mand, der har været ude og prøve at lede efter de her små midcap-aktier. Det er Skjern Bank nu. Skjern Bank har været i din millionærklub-portefølje. Det er jo sådan, at vi har jo en portefølje i millionærklubben. De her investerer 250.000 kroner og forsøger at få dem til at vokse mest muligt. Det er en lille konkurrence, vi kører i løbet af et år. Og Tom, du smider selv pengene på bordet. Skjern Bank kom ind af uransagelige årsager, som jeg aldrig helt har forstået. Hvad skete der lige der? Men, jeg var nede i Hellerup og gik ind i banken, og der stod en sød dame og snakkede til mig. Og du er for nem. Ja, jeg er virkelig nem. Jeg er alt for nem. Og så synes jeg, det var da, og så kiggede jeg på grafen, og det så okay ud. Det var ligesom det der. Jeg synes, der var noget værdi i det. Prøv at høre. Det var ikke, fordi jeg på nogen måde skal angribe nogen. Jeg ved også godt, når jeg er menneske, og jeg ved også godt, at det at være menneske ikke altid er til en fordel, når man spekulerer. Men lige når det kommer til det der med low cap og aktier, så vil jeg sige, jeg synes, I skal lytte til, hvad Lars Persson har at sige til det, fordi han fortalte mig en spændende historie om, hvordan det var at komme ud af de her aktier, da markedet begyndte at falde. Og det synes jeg egentlig, han skal have lov at selv viderebringe den historie. Ja, Persson, for der er jo noget, en risikobetragtning, som man er nødt til at tage med, når man går ind i de der small cap aktier. Ja, og det der vi ser nu, det er jo, at der er god likviditet, og alle vil gerne være med, og vi kan komme rundt om dem. Men når der så bålet brænder, så bliver spreadet stort, det vil sige, du kan ikke komme af med dine aktier til hvad hedder det nu, til en god pris, og måske kan du slet ikke komme af med alle dine aktier, fordi der er slet ikke nogen køber i siden. Så det er også noget af det, man skal tænke på, når man køber et lille selskab der. Jamen, er der nogen køber til mig, når det lige pludselig går den anden vej? Og vi har jo set, nu så vi jo i efteråret, hvor hurtigt det gik, at det gik ned ad bakke. Men vi fik ikke de her meget store spread, men det var jo både på 5 og 6 og 10 og 12 og 20 og 30 kroner i nogle af selskaberne. Ikke? Og hvis man går forbi First North, så kan man godt stadigvæk se, at der er både 10 og 20 procent. Det var også sådan en, kan man sige, en kuvøsebørs, en babybørs. Men altså, det er, hvad man kan opleve på midt- og small cap ved, når markederne falder, og det skal man bare tænke på, at det kan godt blive farligt. Okay, så det kan godt være, at man kan sidde og kigge på skærmen, der er en eller anden kurs, men altså, man kan ikke nødvendigvis lige ramme den. Det kan være, den ikke er der, når man så rent faktisk skal handle, så man ikke kan komme ud af den der aktie igen. Ja, det også er dem, der vil købe, så, altså det er sådan en lille position, de vil købe, så du kan ikke komme af med den. Er det også et marked, jeg bliver sådan lidt optaget af, er det også et marked, hvor man sådan, ja, måske nogle gange oplever, at der er nogen, der forsøger at snyde lidt med de der kurser, altså forsøger at manipulere markedet lidt ved at lægge kurser ind på skærmen, som så i virkeligheden ikke er der i hvert fald i særlig høj grad, når man så skal til at handle, Persson? Eller stoler du på tingene? Skal man jo tænke sig om, hvad man siger nogle gange. Hvad hedder det nu? Ja, det skulle jo egentlig gerne forhindres af alle mulige gode overvågningssystemer, der sidder og kigger på det. Mm-hmm. Skal vi ikke lægge den vej? Er du diplomatisk? Ja, men, det, men der er jo masser af fantastiske boards, hvor folk sidder og taler med hinanden, og nogle gange skal man jo nok lige overveje, hvad det er for noget, man sidder og ruder med, og hvad der står på de der boards. Det kan jeg huske fra min tid, da jeg startede, der var gode historier, og så var der noget, der blev. Jeg tror også, når man handler for eksempel i small cap og mid cap, når man så endelig fanger en vinder, så tror jeg også, det er vigtigt, at man prøver at holde fast, fordi der kan netop være noget liquidity issue. Så en af grundene til, at jeg har det fint med Skjern Bank, ud over det er en god forretning, er også, at den er egentlig bare meget defensiv, så den kan egentlig bare få lov at ligge. Men hvis jeg forventer jo ikke, at Skjern Bank stiger 35% lige pludselig, men hvis den gjorde, så vil jeg i hvert fald sørge for at holde fast i det. Det var egentlig mere den jeg gerne vil prøve at formidle over for jer. Når I virkelig fanger noget, så for guds skyld prøv at holde fast i det og give den noget ledesnor, fordi den har en tendens til de der små cap-aktier at eksplodere, og hvem af os vil ikke gerne have fanget genmærk på bunden og så have kørt den hele vejen op? Vi lever ind i de sidste 5-6-7 minutter af millionærklubben. Jeg kunne godt tænke mig lige at bringe på banen noget, som jeg tænker, at der er mange, der sidder og er optaget af, nemlig hvor er det, hvis man står lige nu med en pose penge i hånden, hvor er det så en god idé at sætte dem? Det er vel sådan set det, vi alle sammen er optaget af i den her verden. Det handler om at placere pengene, så man får mest muligt ud af dem. Lars Svendsen, skal vi starte med dig? Hvad vil du gøre? Altså, hvis jeg havde 100.000 kroner i dag, det tror jeg nok, jeg har, men altså, at så, hvad hedder det? Det skulle nok kunne finde ud af. Men hvad hedder det? Så vil jeg gå ind i tyske. Jeg vil faktisk sige, at det næste halvår vil jeg satse på Tyskland. Og vil du plukke aktien? Ja, jo, det vil jeg, fordi jeg kan ikke så godt lide at købe indeks. Det er ikke sådan en indeks, tænker vel. Men så jeg vil jo for eksempel købe, jeg går meget lure på BMW, som jeg har frygtelig lyst til at købe, som jo stadigvæk er svært i en sivende græs. Jeg købte ThyssenKrupp, som jeg begynder at rykke op af nu her forleden dag. Så det kan, men det er jo et eksempel på, hvad jeg vil gøre. Altså, ja, og så tage nogle af de der Jeg vil ikke blande mig i Deutsche Bank, men det andet der, det vil jeg gøre. Men som fundamental analytiker, Lars Svendsen, er du ikke bekymret for hele den der bilbranche og alle de skandaler? Nej, det er jeg ikke. Også fordi det ved de jo godt nu, ikke? Og så vil jeg sige, der er meget mere bekymring for alt det der politik, end der er bekymring for firmaerne. Firmaerne klarer sig faktisk temmelig godt. Og bilindustrien har ikke haft noget særligt godt år. De har haft afmatning, og i år vil BMW for eksempel, deres profit vil falde 10%. De har jo sådan haft stort set pæn, blød kurve og mere produktion hvert år osv. meget sådan. Det hele var under styring og gik godt. Men der er ligesom, nu flader den ud, men det går jo ikke ned. Det er jo ikke sådan, bum, ned. Og der er en tendens til i medierne, at man jo overdriver tingene. Der findes et meget god bog, der hedder Farligt, som I kan finde på bibliotek osv. Det handler lidt om, hvordan journalister overdriver verdens problemer, fordi de lever af at sælge sig selv hver dag. Ikke? Og det er breaking og helt forfærdeligt farligt. Men det er det ikke. Det går faktisk meget godt. Okay. Tak for den, Lars Svendsen. Den tager vi med. Lars Persson, hvad vil du sætte dine penge på, hvis du havde, lad os bare sige 100.000 kroner? Jamen, Svendsen synes jo, det ser spændende ud også oppe i Sverige, så jeg vil jo nok kravle der forbi. Der har de jo også en masse industri, som gør, at de vil have gavn af, hvis der fortsat er et opsving, og de er jo også lidt afhængige af bilindustrien, men er også andre steder rundt omkring. Jeg har lige skrevet en lille kommentar omkring træindustrien på Nordnet, på bloggen, som man kan læse helt gratis. Altså, hvor jamen det kan jo måske være en grøn investering, hvis man går og tænker, grøn investering. Jeg ved godt, at alle sammen ikke ejer skove af de selskaber, jeg har analyseret, men det, vi ser jo de her, der arbejder inden for vedvarende energi og sådan noget, de stiger jo vildt og voldsomt. Bare tage Ørsted, som egentlig Tom Hovgaard, det skal jeg jo huske at kreditere ham for. Ærgerligt, han ikke købte den, fordi den er jo bare steget lige siden han sagde det. Men tager vi sådan en som Scartec Solar, som Helge Larsen også sagde, og en fantastisk stigning. Og så kan man jo bare se, de der skovselskaber tog et dyk i efteråret, nu er de på vej opad. Så ja, det er jo det sådan lidt. Men det svenske marked vil jeg nok hoppe rundt i. Tom Hovgaard, du siger altså åbenbart noget rigtigt en gang imellem. Hvad vil du sætte pengene i, hvis du skulle investere lige her og nu? Hvis jeg havde 100.000 kroner, jeg var i deres, så tror jeg, jeg ville købe en personlighedstest. Jeg vil tage en personlighedstest. Jeg vil finde ud af, hvilken person jeg var, hvilken investor jeg var. Var jeg aggressiv? Var jeg passiv? Kan jeg godt lide at følge det? Du ved, dag for dag, uge for uge, er jeg mere til passiv investering. Egentlig vil jeg bruge meget mere tid på at prøve at forstå, hvad det er, jeg har lyst til. Fordi det er virkelig lysten, der driver værket, når man investerer. Og når du spekulerer, altså mine damer og herrer, det kan godt være, at jeg glorificerer min profession, men det er hårdt at sidde og stirre på en skærm i 10 timer om dagen. Så hvis man tror, man gerne vil være daytrader, men man har ikke lyst til, og man ikke kan holde ud og sidde og kirke på en skærm mere end 10 minutter gang, så skal man ikke være daytrader, så skal man være spekulant af en lidt anderledes natur. Så jeg vil bruge meget mere tid på at finde ud af, hvad det egentlig er, der gør meget glad, når det kommer til investering. Det tror jeg, I vil få. Den tid, I bruger på det, vil komme igen 100 gange, ved I virkelig forstår, hvad det er, I er gode til. Og det kan godt være, at man lige skal have lidt hjælp med det. Lars Tvede har skrevet nogle fantastiske bøger, og blandet om det børshandelspsykologi, hvor man egentlig lærer at forstå meget mere, hvad ens egen rolle er, når det kommer til spekulation. Lær dig selv at kende, det er det første gode råd altså for Tom Hovgaard, som han ville bruge penge på. Men Hovgaard, når du så ligesom er kommet ud over så det, er kun, ja, hvor skal vi så sætte pengene? Så efter de første 3-4 år, hvor du har prøvet at forstå, hvem du er, så vil jeg købe nogle gode bøger. Fordi jeg har jo den her, jeg har det her argument, at det er, at hvis du tager en fundamental analytiker og en teknisk analytiker, det har CNBC gjort, har lavet noget meget, meget interessant research omkring det her. Teknisk analytiker slår fundamentale analytikere med en margin. Det er en god diskussion, du åbner op for. Det er lige en lukketid. Med en margin, ja, heldigvis lige før lukketid, så lukker vi alle. Så med en margin, der ikke kan bortforklares ved tilfældigheder. Jeg er sikker på, at jeg kan finde noget forskning, der viser det modsatte, Tom Hovgaard. Det vil jeg se frem til. Tom Hovgaard, du når slet ikke frem til at sige, om du sådan ville satse på USA eller Europa, eller kan vi ikke bare få en bid af kagen der? Det vil jo gå fuldstændig imod og stride mod min natur, fordi jeg forbeholder mig retten til at se noget i dag, som i den grad gør, at jeg kan vende om. Theresa May siger, til helvede med Brexit, vi skal tilbage, så vil jeg gerne medpundet. Men indtil jeg bliver nødt til at have den her fornødende fleksibilitet. Det er det, der gør, at jeg kan ændre mening. Det er det, der gør, at jeg er god til at spekulere, er, at jeg er i stand til at ændre mening, fordi jeg mener, det er den største kvalitet, du kan have som spekulant, er evnen til at se noget, som modstrider det argument, du allerede troede, du havde, og så være i stand til at sige, okay, jeg tog fejl, jeg vender om. Og vi er heldigvis så heldige, at vi har dig med en gang om ugen i Millionærklubben, og så kan vi jo høre måske lidt mere konkret om, hvordan du sætter dine penge. De her tiden er ved at løbe fra os, Lars Persson. Skal vi ikke tage en rundtur på de globale aktiemarkeder, inden vi lukker og slukker helt? Jo, det kan vi godt. Danmark er i minus. Det skyldes blandt andet Vestas, Danske Bank og Pandora er nede, mens de andre markeder rundt omkring os, de holder lige omkring nullet eller et lille plus. Norge op med 0,4. Det skyldes olieprisen stiger en lille smule. Så. Okay, og generelt set er det bare sådan, bare i situationssagen gevinsthjemtagning nu, hvor det sådan er kørt op et stykke tid, eller hvad? Er der nervøsitet derude? Det er jo kun Danmark, der er i minus, men futures ligger også stadigvæk lidt i minus. Amerikanske futures, der skal åbne her, de er nede med 0,2, så vi starter nok sådan lidt humpende. Så lad os se, hvad der sker. Dejligt, de her. Tusind tak, fordi I var med mig her på scenen. Tusind tak til Aarhus Universitet, til Finance Lab, som endnu engang havde inviteret os herop. Det var en fornøjelse igen at besøge jer. Tak, fordi I kom. Vi er selvfølgelig tilbage igen med vores live-udsendelse fra Radio 24/7 i København. Det er vi i morgen, og klokken den er 9:05.